ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อซีอุยมนุษย์กินคนเนี่ยซีอุยเนี่ยเป็นชื่อชาวจีนคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยพฤติกรรมสุดโหดคือจับเด็กไปฆ่าแล้วก็ผ่าอกควักหัวใจตับไตเอามากินกว่าจะถูกจับได้เนี่ยในมนุษย์ผีสิงคนนี้ฆ่าเด็กไป6คนเมื่อคดีถูกนำขึ้นพิจารณาในศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตแต่ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตอัยการอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์แก้ไม่ลดโทษให้ประหารชีวิตเสียแล้วเมื่อไม่มีใครฎีกาให้ในที่สุดซีอุยก็ถูกประหารชีวิตศพของซีอุยถูกสตาฟไว้ที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อถึงวาระสำคัญก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปดูเด็กๆก็ชอบดูทั้งที่ดูไปกลัวไปประวัติของซีอุยถูกแต่งเติมเสริมต่อแล้วก็นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ต่อมาก็ไปเป็นละครทางโทรทัศน์มีผู้ชมติดตามดูกันเกลียวกราวทั่วประเทศประวัติจริงของซีอุยเนี่ยที่เจ้าตัวเขาให้การเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเกิดที่เมืองสัวเถามีฐานะยากจนแล้วถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารและถูกทหารฝ่ายตรงข้ามจับเป็นเฉลยระหว่างที่เป็นเฉลยอยู่นั้นซีอุยก็เห็นทหารข้าศึกเนี่ยจับเฉลยศึกพวกของเขานี่แหละไปฆ่าแล้วก็ผ่าอกเอาหัวใจกระตับไปกินทำให้เขาหวาดกลัวมากก็เลยหาทางหนีแล้วก็ปรากฏว่าหนีได้สำเร็จจากนั้นก็อาศัยเรือสำเภาแล่นฝ่าคลื่นลมมาเมืองไทยแล้วก็มาขึ้นบกที่300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซีอุยเข้ามาอยู่เมืองไทยตอนนั้นพูดภาษาไทยยังไม่ได้พูดได้แต่ภาษาจีนก็เลยรับจ้างทำงานประเภทใช้แรงเข้าแลกมีกินไปวันๆพเนจรร่อนเร่รับจ้างเขาเรื่อยไปพออยู่ในเมืองไทยครบ1ปีซีอุยเกิดความกระหายอยากจะกินหัวใจและตับไตไส้พุงของมนุษย์จนสุดจะทนทานโดยที่ซีอุยไม่รู้ว่าวิญญาณร้ายสิงสู่อยู่ในร่างเขาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็กำลังบีบคั้นบังคับให้เขาประกอบกรรมชั่วอย่างหนักนั่นก็คือฆ่ามนุษย์แล้วก็ผ่าอกเอาหัวใจออกมากินให้สมอยากซีอุยเนี่ยเคยคิดจะฆ่าผู้ใหญ่เอาหัวใจมันกินเหมือนกันแต่ตัวซีอุยเองเป็นคนรูปร่างเล็กผอมบางกลัวจะสู้แรงผู้ใหญ่ไม่ได้ทำไม่สำเร็จก็เลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นเด็กเล็กๆ เวลาจับตัวเด็กเคราะห์ร้ายซีอุยจะแอบเข้าไปทางด้านหลังใช้มือปิดปากปิดจมูกจนเด็กหายใจไม่ออกสลบไปจากนั้นซีอุยก็จะอุ้มเด็กไปยังที่ลับตาเอามีดแทงคอให้เลือดไหลลงในภาชนะเอาเลือดทิ้งจนหมดแล้วก็ผ่าอกล้วงเอาหัวใจกระตับไปกินคดีเด็กถูกผ่าอกนี่คดีแรกที่เป็นผลงานของซีอุยเนี่ยเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟจิตรดาพญาไทเกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับเป็นคดีที่คลึกโครมที่สุดแต่ก็ไม่สามารถจะจับตัวผู้ทำการได้แล้วต่อมาทุกปีก็เกิดคดีแบบเดียวกันเนี่ยทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดหนังสือพิมพ์ถึงกับประกาศเตือนให้ผู้ปกครองระวังดูแลเด็กให้ดีอย่าปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นตามลำพังเพราะอาจจะเป็นเหยื่อฆาตกรได้ทุกเมื่อก็เหตุการณ์มันดำเนินติดต่อกันมาถึง6ปี6คนช่วงเวลานั้นเกิดความหวาดกลัวฆาตกรวิปริตผ่าอกเด็กเอาหัวใจไปกินแพร่ขยายไปทั่วทุกจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามสืบสวนหาตัวฆาตกรลึกลับรายนี้แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครจนกระทั่งซีอุยเนี่ยมารับจ้างทำไร่ที่จังหวัดระยองพอถึงเวลาครบ1ปีวิญญาณร้ายก็เข้าสิงซีอุยอีกทำให้ซีอุยต้องแอบไปลักพาเด็กผู้หญิงมาฆ่าผ่าอกแล้วล้วงเอาหัวใจและตับมากินเหมือนเคยแต่ว่าคราวนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องของเด็กตามหาผู้ที่ลักลูกเขาไปกระทั่งไปเจอซีอุยแล้วพบว่าลูกเขากลายเป็นศพไปแล้วหัวใจกระตับนี่ถูกซีอุยผ่าอกตัดออกมาใส่ชามเก็บไว้ในตู้กับข้าวเตรียมจะทำอาหารกินซีอุยถูกซ้อมปางตายก่อนที่จะนำตัวส่งตำรวจเมื่อถูกสอบสวนซีอุยยอมรับสารภาพทุกข้อหารวมทั้งคดีผ่าอาฆ่าผ่าศพเด็กรายอื่นๆจนมาถึงรายสุดท้ายคือรายที่6ที่ระยองเมื่อตำรวจสอบถามว่าทำไมถึงได้กระทำการอันโหดร้ายอย่างนั้นเขาก็อธิบายไม่ได้นอกจากเล่าว่าพอครบ1ปีจะเกิดความรู้สึกอยากจะฆ่าคนเอาหัวใจกระตับมากินอย่างที่สุดความรู้สึกนี้มีมามากขึ้นเรื่อยๆจะห้ามยังไงก็ไม่ได้ในที่สุดก็จำต้องไปฆ่าเด็ก เพื่อจะกินหัวใจกระตับตำรวจก็ถามว่าไม่รู้สึกสะอิดสะเอียนบ้างเหรอตอนที่กินหัวใจกระตับคนน่ะซีอุยก็บอกไม่รู้สึกอะไรเลยกลับรู้สึกอร่อยซะอีกกินแล้วทำให้มีกำลังแข็งแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วปีนึงเนี่ยเขาอยากจะกินหัวใจและตับมนุษย์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นการที่ซีอุยมีความโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มีความวิปริตถึงขั้นกินอวัยวะภายในของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยหากจะวิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นี่คงจะต้องโยงหลักวิชาหลายสาขามาจับประเด็นซึ่งรวมแล้วก็คือเนื่องจากเป็นความผิดปกติและความบกพร่องทางจิตนะนี่เรื่องของหมอนะของแพทย์แต่ในความเห็นของนายจำรัดอมรสุขอดีตผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและอดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้พิพากษาเรื่องนี้ครับต่อมาในท่านได้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณและการเจริญสมาธิท่านเป็นกรรมการบริหารอภิธรรมมูลนิธิวัดโพนะท่านถึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะท่านเชื่อว่าซีอุยเนี่ยถูกผีสิงบีบคั้นบังคับให้กระทำการอันเหี้ยมโหดที่ว่านั้นท่านจำรัดอมรสุขนี่ได้กล่าวบรรยายถึงเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ที่ข้าพเจ้าได้พบที่มูลนิธิอภิธรรมวัดโพท่าเตียนกรุงเทพเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2516ได้พูดถึงซีอุยคนนี้หลายตอนว่าตอนนั้นผมเป็นผู้พิพากษาแล้วมาเจอซีอุยเข้าซีอุยที่ปัจจุบันเนี่ยดองอยู่ในสิริราชเนี่ยครับมันกินคนมา6คนซีอุยนี่มาจากเมืองจีนมาจากเมืองสัวเถาเนี่ยเขาเล่าอย่างนี้ตอนที่เขาจะหนีมาจากเมืองจีนเขาโดนจับเป็นเชลยทหารที่ถูกจับเป็นเชลยถูกฆ่าแล้วพวกทหารฝ่ายตรงข้ามก็เอาตับกับหัวใจมากินกันแล้วอีกตอนหนึ่งท่านกล่าวว่าในที่สุดก็ขึ้นศาลเขารับสารภาพผมตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ลดให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตอัยการเขาอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็แก้เป็นไม่ลดให้ประหารชีวิตสถานเดียวทีนี้ถึงศาลฎีกาไม่มีใครฎีกาให้เลยในที่สุดนายคนนี้ชะตาขาดผมเจอกับหมอสงกรานต์ซึ่งเขามาตรวจซีอุยตอนนั้นเขาบอกว่ามันบ้าส่งหมอขึ้นไปขอสัมภาษณ์ดูแล้วผมเอาสำนวนมาดูผมดูสำนวนเขาไม่บ้าหรอกซีอุยคนนี้ไม่บ้านะแต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามีผีสิงจนกระทั่งมาเรียนที่นี่ที่อภิธรรมโรงเรียนอภิธรรมวัดโพนี่ถึงได้รู้ว่าที่พฤติกรรมมันเป็นอย่างนั้นเพราะผีสิงมันหมอก็วินิจฉัยไม่ได้เลยว่าเป็นบ้าในที่สุดก็ถูกประหารจริงๆทีนี้ก็มีการซักถามกันขึ้นว่าเหตุที่จะต้องกินตับกินหัวใจเนี่ยทำไมจะต้องกินหนังสือพิมพ์เดลีนิวเขาก็ไปถามนะสมัยก่อนมีหลายฉบับไปถามกันมันก็เล่าให้ฟังเล่าประวัติมาให้ฟังอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเขามาจากเมืองจีนไปเห็นเขาอย่างนี้อย่างนี้เห็นเขากินตับกินหัวใจกันปรากฏว่าพอมาเมืองไทยพอถึงปีก็อยากจะกินอยากกินก็เกินอยากมากกินแล้วมีกำลังเขาว่าอย่างนั้นพอปีนึงมันอยากขนเดียวนะแล้วก็ถามว่าทำไมไม่กินคนโตๆล่ะกินผู้ใหญ่อะเขาบอกผู้ใหญ่มันสู้ไม่ได้ตัวซีอุยมันตัวเล็กถ้าขืนไปเอาผู้ใหญ่ก็โดนเตะแน่ๆเอาเด็กดีกว่าในที่สุดเขาก็จบชีวิตท่านจำรัดบอกต่อไปว่าเมื่อผมได้มาเรียนที่นี่แล้วคืออภิธรรมมูลนิธิวัดโพก็เลยมาวินิจฉัยด้วยกระแสธรรมว่าทำไมเขาถึงต้องกินความจริงเขาไม่ได้อยากกินแต่ผีมันสิงผีมันจะสั่งให้กินเหมือนกับผีปอบเนี่ยแต่ว่าทางกฎหมายเนี่ยช่วยไม่ถึงเรื่องอำนาจเวทมนต์ก็ดีผีเจ้าเข้าสิงอะไรก็ดีกฎหมายไม่รับรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่รับรู้ก็เลยบอกว่าเป็นกรรมของเขาผมตัดสินไปตามตัวบทกฎหมายแต่ผมก็ไม่ได้เอาให้เขาถึงตายนะผมลดให้เป็นตลอดชีวิตแต่ว่าศาลอุทธรณ์เขาให้ยืนประหารชีวิตก็แล้วแต่ท่านครับนี่คือเบื้องหลังอีกแง่มุมหนึ่งของฆาตกรโหดที่ชื่อว่าซีอุยการกระทำอันวิปริตสยดสยองของเขาเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วทุกมุมเมืองและเป็นฆาตกรรายแรกรายเดียวของเมืองไทยที่มีพฤติกรรมโหดสุดๆผิดวิสัยมนุษย์ก

แต่ก็ยังว่านั่นแหละสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเขาเดินกันแล้วมีแต่ใช้มอเตอร์ไซค์ปิกอัพมั่งขับตะบึงกันไปโน่นมานี่เดี๋ยวนี้หัวค่ำไม่เงียบเหมือนสมัยก่อนมีคนบนถนนอยู่ไม่ขาดแต่ว่าตกดึกนั่นแหละมันก็เงียบอีกหมาชอบออกจากบ้านไปนอนที่ถนนเพราะถนนมันร้างแต่ในคืนที่มีเสียงลากกรากกรากหมาเหมือนจะรู้หลบอยู่ในบ้านหมดแล้วที่แปลกพวกมันก็น่าจะเห่าสิ่งแปลกปลอมยามกลางคืนแต่ก็ไม่อ่ะพวกมันกลับส่งเสียงหอนกันโหยหวนเพียงอย่างเดียวนะทีนี้ชาวบ้านเขาก็พูดกันบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้สงสัยมันจะไม่ธรรมดาซะแล้วยังไงอ่ะก็หมายความไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเองอย่างข้าสิถ้าเป็นคนน่ะหมาคงไม่หอนหน้าขนลุกขนพองนั่นแหละผีหรือไงอย่าเสียงดังเอ็ดไปเดี๋ยวผีได้ยินเฮ้ยมันไม่มาได้ยินอะไรแล้วตอนนี้กลัวสิท่าหน้าซีดเลยนี่มึงอย่าพูดแล้วกูกลัวพวกเขาก็หยอกเย้ากันตามภาษาเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกลมเกลียวกันนะมีผู้ชายคนนึงเป็นคนหนุ่มเขาไม่ได้กลับมาบ้านนอกนี่หลายปีมาแล้วตั้งแต่แม่ตายเขาก็ห่างบ้านเกิดแต่ก็ฟังข่าวพูดคุยโทรศัพท์กับน้องไม่ขาดวันนั้นพอรู้ว่าน้าสาวป่วยเขาก็มาเยี่ยมแกเป็นเบาหวานอยู่ก่อนแล้วเกิดล้มกระแทกขอบอ่างเขาอีกก็ทำให้สะโพกเป็นแผลเวอะเชียวตัวน้านะเขาก็ถามว่าแล้วล้มลงไปอีท่าไหนล่ะนี่ก็ถือมีดไปแล้วก็สะดุดล้มหน้าบันไดสีข้างไปกระแทกขอบอ่างก็เพราะว่าน้านี่เป็นเบาหวานแผลก็เลยหายากเขาเห็นบาดแผลแล้วก็เสียวไส้น้าเป็นคนอ้วนด้วยน้ำหนักมากล้มกระแทกจนอ่างแตกก็ทำให้เกิดแผลบาดลึกไม่ใช่น้อยเลยไปโรงพยาบาลมาแล้วก็ต้องคอยไปให้หมอล้างแผลอยู่บ่อยๆตามที่หมอสั่งบางทีก็ไปที่สถานีอนามัยที่นั่นก็ทำแผลได้เสร็จแล้วน้าสาวก็เอ่ยปากชวนบอกว่านอนที่บ้านนี้นะเป็นเพื่อนน้าทำไมท่าทางกลัวๆล่ะนะคืนนี้ข้างแรมเดือนมืดมันน่ากลัวนี่แกยังไม่รู้สิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแล้วจะเล่าให้ฟังเสร็จแล้วน้าสาวก็เล่าเรื่องเสียงลากกรากกรากให้เขารู้เขาถึงกับขนลุกขนชันแต่อีกใจก็ไม่อยากเชื่อเพราะว่าเขาไปอยู่ที่เจริญมาเสียนานมากจนกระทั่งเรื่องผีสางนี่ห่างหายไปจากหัวสมองนานแล้วเอ๊ะแต่ที่ถนนมันก็มีไฟนี่นะถึงจะเป็นคืนเดือนมืดมันก็ไม่น่ากลัวอะไรเพราะแสงไฟกลางวันคอยดูสิแล้วจะรู้ว่าไฟนั้นมันอาศัยอะไรไม่ได้หรอกมันก็ทำให้เขานึกแปลกใจว่าน้าพูดว่าไฟอาศัยอะไรไม่ได้แล้วทำไมแสงไฟจะส่องไม่เห็นอะไรเลยเหรอถ้ามันมีอะไรอยู่ที่ถนนจริงๆก็ต้องมองเห็นอยู่แล้วแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าเจ้าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เขาคิดว่าคนเรามักจะกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็รู้ไม่แน่ชัดว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่ถ้ารู้เสียแล้วก็จะไม่กลัวเหมือนอย่างคนกลัวผีเนี่ยก็เพราะว่าผีไม่เคยให้ใครเห็นชัดๆอ่ะมันจะเห็นแวบๆลางๆก็เลยกลัวกันใหญ่แต่ถ้ามาเห็นซึ่งหน้ายืนประจันหน้ากันมีหวังผีก็ผีเถอะอาจจะโดนคนไล่ถีบวิ่งกระเจิงไปก็ได้ทีนี้เขาก็ได้รู้ว่าทำไมน้าถึงได้พูดอย่างนั้นแสงไฟที่สว่างจ้ามาแต่หัวค่ำพอเข้ายามดึกมันก็กลายเป็นไฟกระพริบไปเอ๊ะมันดับติดหน้าประหลาดเห็นได้ยังอ่ะมันเป็นยังไงเห็นแล้วนะว่าแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกคืนเดือนมืดเลยเหรอนะใช่ตั้งแต่มีเสียงที่ว่านั้นมันก็ดับติดของมันแจ้งไฟฟ้าเข้าไปแล้วเขามาดูเขาก็บอกไม่มีอะไรคืนอื่นๆก็ไม่เป็นนะพอคืนเดือนมืดเอาเชียวจริงๆแล้วเขาเริ่มจะตื่นเต้นมาตั้งแต่กินข้าวมื้อเย็นกันตอนกินข้าวยังมีแสงสว่างพอค่ำก็เปิดไฟในบ้านไฟใต้ถุนบ้านไฟถนนก็ส่องแสงสว่างแล้วแต่พอดึกสงัดมีเสียงลากกรากกรากเขาก็แอบดูไม่เห็นว่าใครทำอะไรเขาเอาไฟฉายส่องไปเขาก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดสีดำๆลากอะไรอยู่มันคือแขนข้างหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเป็นร่างเด็กผู้หญิงเห็นแค่แวบเดียวไฟฉายก็ดับเองไปเสดดื้อๆอย่างนั้นแหละคืนนั้นเขานอนไม่หลับพอเขาเล่าให้คนอื่นฟังว่าเขาเห็นอะไรคนก็นึกออกแล้วว่าผีนั่นเป็นใครเป็นผีนายสมหวังกับผีของเด็กหญิงจิตคือมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้านเมื่อปลายปีที่แล้วนายสมหวังเนี่ยฆ่าลูกสาวตัวเองตายแล้วลากศพไปซ่อนในป่าแล้วก็ฆ่าตัวตายนอนทับศพลูกอยู่ในดงไม้จนมีคนไปเจอสาเหตุก็เพราะว่าเขาโกรธเมียหึงหวงเมียลงไม้ลงมือรุนแรงจนกระทั่งเมียหนีไปลูกสาวก็จะหนีไปอยู่กับแม่เขาห้ามลูกก็ไม่ฟังก็เลยเอาท่อนไม้ฟาดหัวลูกเสร็จแล้วลากไปทิ้งแล้วก็เอามีดแทงคอตัวเองตายตามลูกไปครับนั่นก็คือสาเหตุของเสียงกรากกรากกลางคืนที่ปทุมธานีครับ มาถึงเรื่องสุดท้ายวันนี้แล้วท่านผู้ฟังมีคุณลุงคนหนึ่งอายุแก75แล้วแกเป็นคนอีสานแต่ว่าตอนนี้แกมาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีย้ายมาอยู่กับลูกกับหลานแกเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยที่แกยังเป็นเด็กอยู่อีสานชีวิตแกลำบากมากแล้วก็กำพร้าแม่มาตั้งแต่เล็กแม่โดนผีป่ากินตายพอแม่ตายแล้วพ่อก็ทอดทิ้งไปมีเมียใหม่ไม่กลับมาดูแลก็ปล่อยให้อยู่กับยายยายก็หาเลี้ยงยายก็จนจนไม่ค่อยจะมีกินยายก็เอาไปฝากให้อยู่วัดเป็นลูกศิษย์พระก็พอได้กินบ้างอยู่ไปรอดตายไปวันๆอิ่มมั่งอดมั่งก็พออยู่ได้ผีป่าที่กินแม่ของลุงเนี่ยจนตายเนี่ยนะแกกลัวมันมากเพราะว่ามันร้ายจริงนอกจากจะกินแม่แล้วยังกินคนข้างบ้านด้วยคือช่วงเดียวกับที่แม่ตายนะมีคนตายกันหลายคนคนกลัวผีป่ากันมากยายถึงก็หาของมากันผีตอนที่ไปอยู่วัดวันหนึ่งค่ำแล้วแกนั่งอยู่ที่ศาลาใกล้ป่าช้าแกกำลังนึกถึงชีวิตตัวเองที่ขาดทั้งพ่อทั้งแม่ลุงแกนั่งนึกเลยนะอยู่ๆแกก็ต้องตกใจเพราะว่าได้ยินเสียงปุบปับปุบปับแล้วก็มีเสียงร้องก๊อกก๊อกตามมามีตัวอะไรอย่างหนึ่งสีขาวๆบินผ่านหน้าไปแล้วก็ตกลงไม่ไกลด้วยความตกใจแกก็มองตามไปแต่ไม่เห็นอะไรเลยมันหายไปแกก็รีบหนีจากตรงนั้นขนลุกสู้ไปทั้งตัวแกเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆก็กลัวไปเล่าให้พระฟังพระท่านก็บอกว่าที่เห็นสีขาวๆน่ะมันเป็นพรายไก่เขาเรียกพรายไก่แกบอกว่าทางบ้านแกน่ะไก่สีขาวมักจะมีอยู่แต่ที่วัดแล้วก็จะอยู่ในป่าช้าตามบ้านจะไม่มีใครเขาเลี้ยงกันนะถือว่าไม่ดีเพราะว่าเขาว่ามันเป็นไก่ผีพรายหรือว่าผีพรายไก่อยู่ต่อมาอีกไม่นานลุงกับเพื่อนอีกสองคนก็ไปเล่นกันที่ศาลานั่นอีกตอนนั้นกลางคืนแต่ว่ายังไม่ดึกเท่าไหร่อยู่ๆก็ต้องพากันหันขวับไปมองที่ชายป่าเอาอีกแล้วเสียงปรุบปรับดังมาอีกแล้วแล้วก็เห็นสีขาวๆบินผ่านลงไปเหมือนกับคืนที่แกเห็นไม่มีผิดเพื่อนสองคนมันอยากจะรู้มันเป็นผีพรายไก่จริงหรือเปล่าผีพรายไก่เป็นยังไงก็ชักชวนกันไปดูเห็นกับตาส่วนลุงแกกลัวมากแกไม่ยอมไปเพื่อนสองคนก็เลยไปกันเองแกอยู่ที่ศาลาคนเดียวก็ชะเง้อมองเขาแต่เพื่อนก็ยังไม่มาก็พอดีได้ยินเสียงปึบๆแกก็สะดุ้งเฮือกหันไปก็เห็นเจ้าตัวสีขาวนั่นแหละบินตรงมาหาแกแกกระโดดหนีตกลงไปจากศาลาดีแต่ว่าศาลาไม่สูงนักก็ไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าเคล็ดขาดยอกแกบอกว่าถ้าไม่หนีสงสัยโดนมันชนแน่เลยแกมองหามันไม่มีมันไปแล้วแกรอเพื่อนโดยหลบอยู่ใต้ถุนศาลาอย่างนั้นแหละไม่กล้าขึ้นไปข้างบนเพื่อนสองคนเนี่ยหายไปพักใหญ่ก็พากันวิ่งหน้าตาตื่นกลับมาพูดไม่ออกท่าทางเลิกหลักเลิกหลักด้วยความหวาดกลัวมาถึงไม่มีใครพูดอะไรเลยทิ้งตัวลงนอนหอบแฮกแฮกตั้งนานกว่าจะเล่าว่าโดนผีพรายไก่มันเล่นงานมันไล่จิกพวกมันจนหนีกระเจิงกันมาอย่างที่เห็นนั่นแหละตั้งแต่นั้นก็เลยกลัวกันมากมืดค่ำไม่กล้าไปเล่นที่สลายต่อมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านไปทางป่าช้าวัดตอนใกล้ค่ำเขาไปเจอผีพรายไก่มันเล่นงานเอาอีกผู้หญิงคนนั้นเดินเดินมาได้ยินเสียงร้องก๊อกก๊อกเหมือนเสียงไก่ก็แปลกใจว่ามืดค่ำแล้วไก่ที่ไหนมาร้องแต่ความรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างที่บนต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆทางเดินก็แหงนมองขึ้นไปเสร็จแล้วก็เห็นเจ้าตัวสีขาวๆที่แรกเข้าใจว่าเป็นนกเจ้าตัวสีขาวเนี่ยอยู่ๆก็กระพือปีกบินลงมาใส่เธอตกใจวิ่งหนีมันก็ไล่ตามร้องก๊อกก๊อกเป็นไก่แน่เลยทำให้ผู้หญิงคนนั้นวิ่งรวดเดียวถึงบ้านเหนื่อยแทบขาดใจตกใจขวัญหนีดีพอต้องไปให้หมอเรียกขวัญลุงก็เล่าต่อว่าผู้หญิงคนนี้ต่อมาได้แต่งงานแล้วก็มีลูกพอคลอดลูกออกมาก็เกิดไปกินเต่าตอนลูกอ่อนกลายเป็นคนง่อยเปลี่ยเดินไม่ได้ไปเลยแล้วผัวของผู้หญิงคนนี้จากยโสธรไปทำอาชีพขายไก่ย่างอยู่ที่โคราชขายดีมากมีเงินเกิดเหงาเปล่าเปลี่ยวเลยไปเที่ยวผู้หญิงไปบ่อยบ่อยตอนหลังติดเอดกลับไปอยู่บ้านเกิดแล้วก็มาตายที่บ้านเนี่ยแหละนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ลุงเล่าให้ฟังครับ